Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Peter Pan și Wendy. Și acum să ne imaginăm. Imaginația seamănă cu visarea. Se închid ochii, nu prea strâns, doar ușor, relaxat. Vedem întunecimea. Întunecimea poate ne sperie, dar dacă schimbăm negrul fără lumină cu noaptea, nu oricare, o noapte plină de căldură, o noapte plăcută de când eram copii. Suntem cuibăriți în pat, tupilat sub plăpun până sub năsucuri, eu, frățiorul meu și surioara mea mai mare, toți trei cu privirile ațintite spre cercurile firave de lumină din jurul lumânărilor. Pe acolo pendulează grav silueta mamei. Pare foarte înaltă, slabă, și cu gestul ei blând impune cumva tandrețe viselor ce ne pândesc prin colțuri. Mamico, crezi că ni se poate întâmpla ceva rău? Nu, nu, puiul mami. Nu vi se poate întâmpla nimic rău. E sigură, mamico? Da, puiule, da. Lumânările sunt ochii pe care mămica îi lasă în urma ei să stea de veche la căpătâiul copiilor. Fuște ochii de ochi și lasă-mi puiul în pace. Fuște ochii de ochi, fuște ochii. Mama se apleacă deasupra fiecărui pătuț și descântă împotriva de ochiului. Mamico, ce mult te iubesc! Dar ea trebuie să plece. Închide ușor ușa de la camera copiilor. Lumânările care veghează la căpătâiul lor i-au ținut locul pentru o vreme. Apoi, una dintre ele a căscat cu poftă și atât de molipsitor încât toate celelalte au deschis și ele gura. Până să le prindă căscatul, le-a stins somnul imediat. Atunci, ca o firavă adiere de vânt, s-a auzit glasul stelelor, care de obicei nu vorbesc, dar câteodată simt și ele nevoia să ia parte la ce se întâmplă pe pământ. Stelele au vorbit în noaptea aceea și cine era cu adevărat atent a putut auzi: Peter! Acum, Peter! Wendy Moir, Angela Darling. Dar pe tine cum te cheamă? Peter Pan. Numai atât? Da. Sărăcuțul de tine. Și cum ai ajuns aici? Am zburat pe fereastră. Dar tu unde locuiești? A doua la dreapta și tot înainte până mâine dimineață. Ce adresă caragioasă. Adresă? Cum adică? Vreau să zic, acolo unde ți se trimis scrisorile. Eu nu primesc scrisori. Dar mămica ta primește? N-am nici mămică. Da, acum înțeleg de ce plângeai. Plângeam pentru că nu reușesc să-mi lipesc umbra la loc. Și pe urmă, de unde știi că plângeam? Ți s-a desprins umbra? Da, uite-o pe putea. Ai încercat să o lipești cu săpun? Doamne, trebuie să țocos. Socoș? Cum vine asta? Să vezi ce frumos am să țocos eu acum. Dar să știi că o să te doar un pic. Nu-i nimic, boa, nu o să plimb pentru o țepătură. Gata! Ura, umbreloc! Umbreloc! Ești atât de haios încât meriți un pupic. Ce? Cred că știi ce înseamnă un pupic. O să știu când mi-l dai. Mă iertați, am ațipit. Și acum, deschizând ochii de la foiala de prin cameră, am văzut-o pe surioara mea Wendy alături de un băiețel necunoscut. Întinse mâna și dădu un degetar. Uite un pupic! Și acum vrei să-ți dau și ție un pupic? Dacă ține apărat. Wendy a întins obrazul, dar băiețelul fie că nu știa, fie că doar se prefăcea, s-a mulțumit să-i pună în palmă o ghindă. Mulțumesc, Peter! Și în clipa aceea, în cameră a început să scânteieze o nouă lumină, de 10 ori mai puternică. Ce-ai făcut, Peter? Eu? Sau mai bine zis, scânteia, atât era de mică, a făcut ocolul celor doi copii și s-a oprit scurt pe vârful scăfârliei lui Peter și... Au! L-a tras de un fir de păr. Ce e, Peter? Asta e cilincuța, e zbuna mea. S-a supărat că n-am făcut prezentările. O sână de fărată? Nu mai fi supărat-o. Ți-o prezinte Wendy. Vai, cât de frumoasă e. Să vezi sirenele. Cunoști sirene? Tu parcă trăiești în povești. Știi povești? Bineînțeles, o mulțime. Mama ne citește în fiecare seară. Nu vrei să ne spui și nouă? Vouă? Cui? Băieților mei din Neverland. Hai cu mine! Hai să zburăm până acolo! Nu pot! Ce o să zică mama? Și pe urmă nici nu știu să zbor. Hai, Wendy! Te învăț eu să zburi. Ai putea să ne învelești seara la culcare și să ne spui povești. Să ai grijă de noi. Nimeni n-are grijă de noi. Ceva s-a întâmplat cu surioara noastră în acel moment. A sărit de pe marginea patului și a început să tragă de noi. John, Michael, treziți-vă! Haideți că a venit Peter Pan să ne învețe să zburăm. Am ascultat-o pentru că Wendy știa întotdeauna ce e mai bine pentru noi. Mi-e somn. Chiar trebuie să mă scol? Hai, John. Liniște! Vine cineva! Ascundeți-vă sub plăpumi. De unde mi s-o fi năzărit zgomotul ăsta? Camera e liniștită. N-au pățit nimic îngerașii. Dorm duși mititei în pătucurile lor. Ne-am strâns cu toții în jurul lui Peter. El întinse mâna și parcă a atins-o pe tilincuța. O să suflu peste voi niște praf de pe aripile zânei. Sunteți gata? Da, da. Acum mișcați puțin din numeri. Uite cam așa și dați-vă drumul. Eu m-am aruncat primul și în aceeași clipă m-am simțit plutind prin aer de la un capăt la celălalt al camerei. Ați văzut cum am zburătăcit? Ce frumos! Uitați-vă la mine! Inclusiv! Să fugim pe fereastră, să vedem sirenele. Sirenele? Să vedem pirați. Și în urma celor trei trupșoare de copii, patru, în zbor înalt deasupra orașului, s-a auzit din nou, pentru cei atenți la ceruri, îndemnul steluțelor. Fugi, Peter! Fugi, Peter! Între timp, acolo unde voiam să ajungem, surprizele ne așteptau deja și erau pregătite de cel mai rău bucătar de surprize, capitanul piraților, Jason Hook. Eu vreau să le vin de hac la toți 7. Plecați, plecați și căutați. Întâi și întâi vreau să-l prind pe Peter Pan, căpetenia lor. El mi-a retezat brațul. De mult aștept să-i strâng mâna cu drăcia asta de cârlig. Și atunci... Mii de sunete, bombe și fulgere! Jur! Că o să-l fac arcea parcea. Și totuși, te-am auzit deseori spunând că drăcia asta e mai scuzită decât 20 de mâini la un loc. Atunci când te scarpin în cap sau când ai de făcut mai știu eu ce treburi din astea gospodărești. E adevărat. Să fi fost mamă, m-aș fi rugat la Dumnezeu să-mi dea numai copii cu cârlige în loc de brațe. Dar nu pot să uit că Peter Pan a aruncat de brațul meu unei huindume de crocodil care tocmai se nimerea să treacă prin partea locului. Și era mare, era o huindumă care... mare! Capitane, Fug! Ia uite, ia uite! Poți să-l prinzi? Peter! Mii de bombe, turete și fulgere! Dă-mi brațul înapoi, dă-mi! Peter! Mii de bombe! Am observat că ți se face părul măciucă numai când zărești un crocodil. Nu orice crocodil. Huiduma aia de care îți spuneam era... mâncat cu atâta poftă brațul meu, încât de atunci se ține mereu după mine, oriunde m-aș duce, pe mare sau pe uscat, își linge buzele, așteptând să mestece și restul trupului meu. Într-un fel, ai putea să o iei ca pe un compliment. Mii de tunete! Mii de tunete! Huiduma asta m-ar fi servit de mult la masă dacă spre norocul meu n-ar fi înghițit un ceasornic care face tot timpul tic-tac, tic-tac, tic-tac în burdihanul lui. N-o să mă prindă niciodată pentru că aud de departe ceasul ticăind și ăla sănătoasa. Numai că într-o zi ceasul n-o să mai ticăie și atunci... Așa e, asta mă preocupă cel mai mult. Drumul spre Neverland a fost lung, adică numai bun de depănat povești. Ce e Neverland? Țara copiilor pierduți. Cum adică pierduți? Copiii care cad din cărucior când dacă nu-i atentă. Dacă nimeni nu întreabă de ei vreme de o săptămână, dacă nimeni nu le duce dorul, dispar de pe pământ și ajung în Neverland. Acolo eu sunt capitanul lor. Este foarte important. E important, da, dar ne cam plictisim pentru că suntem singuri. N-are cine să ne spună povești. Wendy, acolo nu există nicio fată. De ce? Sunt prea istețe. Fetele nu cad din cărucior. Peter, îmi pare rău de tine. Nu mi-a spus nimeni până acum o poveste și nici copiii pierduți nu știu povești. Dar, Peter, tu trăiești în poveste. Uite, spuneam, ai văzut o rândunică. Știi de ce își fac rândunelele cu ip sub streașina caselor? Vor să asculte povești. Când m-am apropiat de fereastra ta, mămica îți citea o poveste atât de frumoasă cu un prinț care nu putea să o găsească pe prințesa cu conduri de sticlă. Cenușereasa, da. Cenușereasa? La sfârșit, prințul o găsește și trăiesc fericiți până atunci bătrâneți. Ura! Să vezi când o să le spunem asta băieților. Peter, în pescăruși. Suntem deasupra mării. trecem oceanul. Zburam, zburam ca orice pasăre a cerului. Bineînțeles, Peter era mai priceput la asta și ne-o lua înainte. Uneori dispărea pentru câteva minute să se ascundă prin gândul vreunei stele sau să trăiască temir ce aventură. Venea apoi uneori cu câte o aripioară de sirenă pierdută prin haine. Ce-ai făcut, Peter? Nu mai țin minte. Peter Pan uita foarte repede. Uneori uita și de noi. Trebuia să-l strige Wendy ca să-și amintească. Între timp, nimeni nu se odihnea nici în Neverland. Ai auzit ce vorbeau băieții, capitane? Ce? Parcă spuneau că Peter Pan e plecat de acasă. Hai, capitane, simt și mie ce-ai pus la cale. Să reîntoarcem pe corabie și să facem un tort de toată frumusețea. Uite, atâta de mare, nici prea subțire, nici prea gros, cu glazură de fistic. O să lăsăm tortul undeva pe mal în dreptul lagunei sirenelor. Băieții, vin adesea să nuate aici și să se joace cu sirenele. Or să găsească tortul și să vezi cum au să tabere pe el să-l mănânce. Păi, cum sunt singur pe lume, n-are cine să le spună că nu e bine să te îndop cu tort, mai ales când e moale și cu multă cremă, fiindcă s-ar putea să scadă greu la stomac. Au să crape. Ce s-aude? Era un zvon slab de tot, mai slab decât foșnetul unei frunze de toamnă căzând la pământ. Dar pe măsură ce se apropia, se auzea tot mai deslușit. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Capitanul Hook a încremenit cu un picior în aer. Apoi a luat-o brusc la fugă. Crocodilul a scos capul din apă și cum l-a zărit pe capitan, a pornit în urma lui mișcându-și coada șerpește. Acolo unde sunt îndreptate sulițele soarelui. Țara de nicăieri, Neverland, Neverland! Uite, John, uite, laguna ta! Michael, nu te mai învârti pe vârful piciorului, să nu te împiedici de norișări. Bine, bine, Wendy. Ciudat! Când m-am oprit din piruietă și m-am uitat în jos, mi-am dat seama că nimic nu era necunoscut în ținutul acela. Nu mi s-a părut ca un vis devenit realitate. Mi s-a părut ca un prieten apropiat la care te întorci în sfârșit din vacanță. Uite, John, pasărea ta flamingo cu piciorul rupt. Vezi, John, pasărea ta flamingo cu piciorul rupt. Vezi, Michael, peștera ta acolo. noaptea. Și ce dacă? Suntem acasă, Peter. Noaptea în Neverland se transformă. Apar cărări nebănuite și primești la tot pasul. Și pirați. Pirați? Cine mai e capitanul lor acum? Hook. Jess Hook? Aha! E nepotul lui Barbă Neagră, cel mai rău dintre toți. Singurul care a fost vreodată frică marelui friptură. Bucătarul mării. Chiar el e mare? Nu la fel de mare cum era. Cum adică? Am tăiat o bucățică din el. Tu? Da. Care bucățică? Mâna lui dreaptă. Și acum nu mai poate să lupte? A înlocuit-o cu un crilic de fier cu care își înhață dușmanii. John! Da? Spune da să trăiți! Da să trăiți! Orice băiat de sub comanda mea trebuie să promită un lucru. Da să trăiți! Dacă ne întâlnim cu Hook în luptă dreaptă, trebuie să mi-l lași mie. Ai înțeles? Da să trăiți! Doamne, ce liniște! Dacă s-ar auzi măcar un sunet... Unde sunt? Ha? Arătați-vă! E, așa am descoperit toți trei diferența dintre o insulă imaginară și insula însăși devenită realitate. Michael, unde ești? John, unde ești? Ești rănit? Nu, dar tu, Michael... Forța loviturii, Peter Pan a fost aruncat sute de leghe dincolo de mare. Iar Wendy s-a trezit singură, departe de toți ceilalți, însoțită doar de scânteia Tilincuței. Tilincuță, mă ajut să-i găsim pe ceilalți. Să zbor după tine? Înțeles, sunt aici, Tilincuță. Tilincuța nu era deloc rea. Era doar afurisită în secunda aceea. Alte ori putea fi chiar foarte bună. Ăsta-i necazul cu zânele. Trebuie să fie ori foarte rele, ori foarte bune. Poate pentru că în trupșorul acela firav nu încap două sentimente la oaltă. E, acum Tilincuța era foarte geloasă. Foarte geloasă pe Wendy. Ce spusese ea prin minunatul său Kinket? Wendy nu putea să priceapă, dar au fost numai cuvinte urâte. Și Wendy a urmat-o convinsă că se va salva în cele din urmă. Am dorit o pasăre zburând peste lagună. Era mare și albă. Cea mai frumoasă pasăre pe care am văzut-o vreodată. Vine spre noi. Ce pasăre o fi? Nu știu, dar părea foarte ciudată. Și când zbura, suspina într-una și spunea: biata Wendy, biata Wendy. Am auzit odată că există niște păsări care se numesc Wendy. Că vine pasărea Wendy. Uite-o și pe Tilincuța. Hei, Tilincuță! Spune că Peter ne poruncește să omorâm pe Wendy. Să facem ce spune Peter. Da, aduceți-i marcul și săgețile. Tilincuța, ferește-te! Trag! Peter o să fie mândru de noi. Dar nu e pasăre. Cred că e o domnișoară. Și eu am omorât-o? Acum pricep. Peter o aducea pentru noi. Să aibă grijă de noi. Aoleu, Nips, ce ai făcut? Nu-mi vine să cred. Când viseam, domnișoarele spuneam mămico, și acum când a venit adevăratele, am omorât-o. M-am întors. Salutare, băieți. Peter, ce? Nu vă bucurați? Vezi, grozavi, băieți, am adus în sfârșit o mămică pentru noi toți. Aoleu, a zburat încoace, n-ați văzut-o? Ba da, ți-o arăt eu, Peter. Wendy, cu o săgeată în inimă? Wendy a murit. Credeam că numai florile mor. Acu' e săgeata. A mea, Peter. Mâna blestemată. Lovește, Peter, lovește. Nu pot, ceva mă trage de mânec. Ia e, domnișoara Wendy, uită-te la brațul ei, s-a ridicat. Trăiește! Priviți, săgeata s-a înfipt în ghindă. Ăsta e sărutul pe care i l-am dat. I-a salvat viața. Sărut? Știu ce e aia. Să văd. Da, ăsta e un sărut. Wendy, să te faci bine repede și am să te duc să vezi sirenele. E foarte nerăbdătoare să vadă o sirenă. Ia uite ce se mai bucură tilincuța. Crede că Wendy a murit. Ea mi-a spus să trag. A făcut ea așa ceva? Atunci să știi, tilincuțo, că nu mai sunt prietenul tău. De acum să pleci pentru totdeauna. Plânge. Spune că e zona ta. Bine, nu pentru totdeauna, dar măcar pentru o săptămână. Acum ce facem cu Wendy? S-o ducem în casă. Da, așa se face cu domnișoarele. Le duci în casă? Nu, să nu atingi. Ar fi lipsă de respect. Asta mă gândeam și eu. Dar dacă o lăsăm aici, o să moară. Așa e, păcat de ea. Dar nu există altă soluție. Ba există. Haideți să construim o casă în jurul ei. Lăsați totul pe seama mea. Între timp, aflaserăm și noi drumul spre locul unde aterizase Peter Pan. Uită-te, Peter! Peter, am ajuns! Bine, aveți grijă cu bușteanul ăla, Nibs. Unde-i Wendy? Doarme, iar noi construim o casă pentru ea. Hei, Tootles, vezi să nu-i rupi rochița? Păi de ce? Nu-i decât o fetiță. Și de aceea suntem slujitorii ei. Sunteți slujitorii lui Wendy? Bineînțeles, haideți, puneți și voi umărul la treabă. Hărnicia băieților pierduți era neîntrecută și puterile lor magice. Cred că e gata. N-are coș. Nu cred că are nevoie de coș. Ia dă-mi pălăria ta, Michael. Acum are și coș. Băieți, aranjați-vă puțin. Prima impresie e foarte importantă. Sunteți gata? Să batem la ușă. O fi cineva înăuntru? Unde? Unde mă aflu? Domnișoară Wendy, noi am construit această casă pentru tine. Spune, te rog, că-ți place. Vai, ce căsuță minunată! Ura! Iar noi suntem copiii tăi. Da? Domnișoară Wendy, te rugăm să fii mămica noastră. Domnișoară Wendy, te rugăm să fii mămica noastră. Nu știu, sunt doar o fetiță, n-am niciun fel de experiență. Nu contează, avem nevoie doar de cineva așa... Ca o mămică! Vai de mine, păi eu sunt exact așa. Da, da, ne-am dat seama din prima. Foarte bine atunci, o să-mi dau toată silința. Intrați în casă imediat, copii neastâmpărați. Sunt sigură că v-a ciudat la picioare. Și până la ora de culcare, abia am timp să termin povestea cenușăresei. Dacă țineți ochii bine închiși și sunteți norocoși, puteți vedea uneori o pată de apă ca o piscină fără margini, dansând sub soare în culori pastelate. Apoi, dacă strângi tare ploapele, pata de culoare prinde formă și culorile devin atât de vii încât dacă ai strânge și mai tare, ar exploda în scânteie. Dar chiar înainte să se întâmple asta, ai să vezi laguna. Doar atât te poți apropia de ea de pe pământ. Și dacă ai rămâne acolo pentru două fluturări de ploape, ai putea să vezi fluxul și să auzi sirenele cântând. Hai să prindem o sirenă, Peter! E foarte greu. Sunt ființe atât de rele încât dacă te simt pe aproape, te trag la fundul apei și te neacă. Îngrozitor! Uite, uite, uite piatra condamnaților. Marinarii sunt abandonați acolo de capitanul lor. Să moară? Da, nu trăiesc prea mult. Li se leagă mâinile ca să nu poată nota. Când se umflă apele, piatra dispare în adâncuri și marinarii se neacă. N-ai decât să te zbați. Așche! Oricum te ducem la piatră și te lăsăm acolo să mori. Nu se zmior că e așa puțin. Ala recompensă pentru pânda în jurul colabii cu un cuțit între dinți. Liniște! Ăștia sunt pirații. Au capturat-o pe fata șefului Pieile Roșii. E mândră? Nu crede ea că n-o s-o salveze nimeni. N-o s-o salveze. Cine s-o salveze? Te ducem pe piatră, așchiuță. Ordinele capitanului. Săraca de ea. Nu mai vorbi și stai să vezi ce o să-mi baie rude. Ăsta-i capitanul. Cred că înmoată spre noi. Am adus Pielea Roșie la piatră, capitane! Dă-ți-i drumul! Dar, capitane! Dă-i sporile și dă-i drumul! Să vin eu acolo și îmi fic în rigul în amândoi! Ciudat! Ce să facem acum? Să o dezlegăm! Gata! A fugit mâncând pământul! Ce e, capitane? Jocul s-a terminat. Băieții ăia și-au găsit mămică. Oh, ce zi nefericită! Am o idee. Capitane, n-am putea să furăm mămica băieților, să o aducem aici și să o facem mămica noastră. Ce spuneți voi, pungașilor? Aș băga mâna în foc pentru asta. Și eu! Și eu, cârligul. Dar am uitat, unde e Pielea Roșie? Stai liniștit, capitane. I-am dat drum. Ai strigat la noi de pe apă să ne spui să-i dăm drumul. Fiere și pucioasă! Ce șmecherie e aici? Flăcăi, n-am ordonat așa ceva. Tare ciudat. Duhuri care bântuie prin laguna asta neagră, m-auzi? Leacuri mărunțiși, ciocane și limbi, te aud! Cine străine grește? Sunt Hook, capitan al corabiei Jolly Roger. Dacă tu ești Hook, atunci spune-mi, eu cine sunt? Un cuvid, doar un cuvid. Un cuvid? Am fost conduși până acum de un cuvid? Ce umilință! Nu fugiți așa, pungașilor! Dar tu, Duhule, ai vreun nume? Da, să trăiți! De legumă? Nu! De piatră? Nu! De factură însuflețită? Da! Bărbat? Nu! Băiat? Da! Orice băiat? Nu! Așadar un copil minune? Da! Smi, pune o întrebare! Nu vine niciun! Nu ghicești, nu ghicești, te las pe gubaș! Da! Și ceilalți? Da! Atunci atunci vă spun că sunt Peter Pan. Smith! Starkey! Aduceți barca! Surprindu-ți fiul Sova! A vărsat sânge a fost John. S-a urcat repede în barcă și... A fost un pilot! Mii de bombe, turde și fulgere! Dar unde era Peter? Peter Pan! Capitane Hook! Te voi atârna în cârligul meu! Și s-au întâlnit. Fac cunoștință cu cârligul meu! Peter a observat că dușmanul lui stă mai jos pe creastă decât el însuși. Cavaler desăvârșit, cum îl cunoaștem, i-a întins mâna lui Hook, care nici una, nici două, l-a mușcat până la sânge. Apoi s-a dezechilibrat și a căzut în valuri. Cumplitul capitan s-ar fi întors fără îndoială dacă în luptă n-ar fi apărut un ticăit. Probabil că înoată spre casă. Sau zboară. Așa e, hai să plecăm și noi. O să ne întâlnim acasă. Peter! Wendy! Dar unde era Peter? Wendy! Știi, Wendy, eu nu vreau să cresc mare. Vreau să rămân toată viața un copil, să mă joc și să fac ce îmi place. Așa că am plecat de acasă și m-am dus în parcul Kensington, unde am trăit o vreme printre zâne. Povestește-mi despre zâne. Când primul copil de pe lume a izbucnit prima oară în râs, hohotele lui s-au spart în mii de cioburi, care au început să zburde și să sară încolo și încoace, și din cioburile acestea au ieșit zâne. Iată de ce fiecare fetiță sau băiețel ar trebui să aibă o zână a lui. Ar trebui? Nu au? Ori de câte ori un copil spune: nu mai cred în zâne, o zână se prăbușește și moare. Peter, unde suntem? Pe piatra condamnaților. Apa se ridică, trebuie să plecăm de aici. O luăm în not sau zburăm? Wendy, crezi că ai putea să zbori sau să înnoți spre insulă fără mine? Știi că nu, Peter. Sunt doar o începătoare. Hook m-a rănit. Nu pot nici să înot, nici să zbor. Atunci ce facem? Apa crește, ne necăm. Ce se vede acolo? Unde? Sus pe cer. E coada zmeului pe care l-am făcut pentru maică. Agață-te de el, o să te duc acasă. Și tu nu ne ține pe amândoi. Dar nu plec fără tine. Repede, Wendy, prinde-l! Altfel o să zboare mai departe. Peter! Ce-i acolo pe apă? E o pasăre, e pasărea de nicăieri. Fugi, Peter! Fugi spre aventură! Am adus prala. Ce, Peter? Doi tigri și un pirat. Unde sunt capetele? În sac. Mami, vrem să ne spui povestea. Da, de parcă ar fi sâmbătă seara. Chiar e sâmbătă seara, nu-i așa, Peter? Dar mai întâi vă îmbrăcați în pijama. Da, mami. Ce, Peter? Peter. Ne prefacem doar, nu e așa? Că eu sunt tată. Dar ei sunt ai noștri, ai tăi și ai mei. Nu-i adevăratele. Suntem în pijama. Acum ne spui povestea? Spune-ne povestea! Bine. A fost odată un domn și o doamnă. Se numeau domnul și doamna Darling. Erau căsătoriți și aveau... Ce credeți? Știu, șoricii albi. Nu, aveau 3 copilași. Ei bine, acești 3 copilași aveau o dodacă. Ea era cățelușa și o chema Nana. Ce nume caragios! Dar domnul Darling sau să fi fost doamna Darling s-a supărat pe ea și a adus-o în curte. Așa că toți cei 3 copii au zburat. Au zburat spre Neverland, unde se află băieții pierduți. Eram sigur că au zburat. Nu știu de ce, dar eram sigur. Wendy, unul dintre băieții pierduți nu se numea Tuttles? Ba da, Tuttles. Sunt într-o poveste, sunt într-o poveste. Acum, gândiți-vă la mâhnirea părinților când și-au dat seama că au dispărut copilașilor. Gândiți-vă la pătuțurile goale. Of! Dar eroina noastră știa că mama va lăsa mereu fereastră deschisă pentru copilași. Când se vor fi întors acasă, să zboare încetişor înapoi în camera lor. Cei 3 au fost plecați ani de zile și s-au distrat de minune. Și se mai întorc acasă? Haideți să tragem cu ochiul la ce va fi. Anii au trecut și cine-i doamna elegantă din gara Londrei? Cine e? Cine e? Este frumoasa Wendy. Ce mă bucur! Și cine sunt cele 2 siluete nobile care stau alături? Sunt oare John și Michael? Ei sunt! Vedeți, dragii mei frățiori, a spus Wendy arătând în sus. Vedeți fereastra deschisă? Și au spurat spre părinții lor iubitori. Și nimeni pe lume nu poate descrie scena fericită a reîntâlnirilor, peste care se lasă cortina. Mamico, crezi că ni se poate întâmpla ceva rău? Nu, puiul mami, nu vi se poate întâmpla nimic rău. Aoleu, ce e, Peter? Te doare ceva? Mă doare sufletul, Wendy. Te înșeli în legătură cu mămicile. Și eu am crezut la fel despre fereastra lăsată deschisă. Așa că am rătăcit cu lunile și pe urmă am zburat înapoi. Dar fereastra era ferecată. Mama, uitați-se de mine. Wendy, hai să ne întoarcem acasă. John, Michael. Doar nu ne părăsești. Trebuie să plec. Nu în seara asta. Mama trebuie să fie foarte îndurerată. Peter, faci tu pregătirile? Dacă asta vrei. Nu te lăsăm să pleci. Nu te lăsăm să pleci. Tuttles, ajută-mă. Oi fi eu doar Tuttles și nimeni nu mă bagă în seamă. Dar primul care nu ascultă pe Wendy o să o încurce. Putem să venim și noi? Putem să venim și noi? Dragii mei, dacă veniți cu mine, sunt aproape sigură că o să-i conving pe părinții mei să vă adopte. Bine, ne dai voie să plecăm? Cum vreți. Să-ți faci bagajul, Peter. Eu nu vin cu tine. Ba da, Peter. Nu. De ce, Peter? Vreau pur și simplu să rămân un băiețel mic și să mă distrez. Fără prea multă smiorcăială. Sper să vă placă, mămicile voastre. Ești gata, dinincuțo? Atunci... arată-le drumul! Peter, să nu uiți să schimb cămășile. Bine, bine. Și să ții vitaminele. Nu am să uit. Peter, ce ești tu pentru mine? Băiețelul tău. Rămâi cu bine. Și-am plecat. Numai că pirații ne așteptau la ieșirea din casă și într-o liniște uluitoare ne-au înhățat rând pe rând. Se auzea doar smii, numărând încet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apoi Hook însuși a coborât pe horn în căsuță și a turnat o travă în paharul cu vitamina lui Peter, pentru că era sigur că Peter o va asculta pe Wendy până la capăt. Cine e acolo? Trincuța, ce s-a întâmplat? Băieții au fost prinși de pirați. O să-i salvez, dar înainte să-mi iau vitaminele. Ce spui, Tilincuță? E otrăvită? De Hook? Nu te cred! Dă-te la o parte, Tilincuță! De ce mai băut vitaminele? E o travă în pahar și ai băut-o ca să mă protejezi pe mine, Tilincuță! Ce faci? Ai să mori acum? Scânteiază tot mai puțin. Dacă se stinge, înseamnă că ai murit. Ce spui? Glasul tău e atât de firav încât nu înțeleg. Te vei face bine doar dacă toți copiii au încredere în tine? Cine crede în zâne, să bată din palme! Și acum, după Wendy! Iubesc copiii? Am auzit că se joacă de Peter Pan și mereu cel mai puternic alege să fie Peter. Preferă să fie oricare dintre băieței, dar nu Hook. Cel mai slab copilaș este obligat să fie Hook. Se spune că Smile e simpatic, dar nu trece nicio oră și îl găsesc pe drăguțul de Smil, lăsând un băiețel să-i poartă ochelari. Un amărât Smil ăsta, piratul nonconformist. Adică, râde ca prost, așa. Crezând că e cuiva frică de el. Cum să-i arăt că de fapt copilul îi se pare chiar așa drăguț? Ce noapte liniștită, niciun sunet. E ora când copiii s-au culcat deja în pătuțurile lor. Să comparăm cu ei copiii de pe această corabie, gata din clipă în clipă să pășească pe scândura condamnaților. Lumile s-au despărțit, dar asta e clipa victoriei mele! Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Crocodilul! Tic-tac. Unde e? Smee? Nu se vede, capitane. Dar de fapt altul era adevărul. Venind spre corabie, Peter s-a întâlnit cu crocodilul. Crocodilul era bine mersi în apă, dar ceasul lui nu mai străbătea întunericul. Se pare că neînvârtit de prea multă vreme, ceasornicul se oprise în loc. E, asta a fost de ajuns pentru a-i da lui Peter o idee. Doar nimeni nu imita oameni și lucruri mai bine decât el. Iu-hu-hu! Cine ești? Peter Pan! Prindeți-l! Picau dușmanii unul câte unul. Nibs îi număra. Unu. Încă unu, adică doi. Maică, stai lângă mine. Mi-e frică. Wendy, am ucis un pirat. Ce lucru îngrozitor. De ce? Îmi place, îmi place, îmi place. Înapoi, înapoi, șobolanilor, sunt eu. Ce ziceți de mine, a? M-a prins în gârlic! Băieți, ajutor! Măsoară-te cu mine! Cu tine! Mila bombe! Se luptau cei doi eroi, dar se pare forțele lor erau acele. Nu poți mai mult? Atât pot, capitane Hook! Fii pregătit să-ți găsești moartea! Asta-i pentru tine! Om întunecat și groaznic, asta-i pentru tine! Acum, Mila! Cine ești tu, Peter Pan? Eu sunt tinerețea, sunt bucuria, sunt un pui abia născut din nou! Peter, salvează-ne! În câteva minute corabia se va face bucat! Salvează-ne! Așa arătărilor! Vă dau eu drumul spre moartea cea prăfoasă! Un holocaust al copilor! E ceva măreț în ideea asta! Lupta dreaptă a început din nou. Doar că de data asta Peter era mai avântat. Văzându-l Hook cum învârte sabia deasupra capului și cum îl încolțește pe toate părțile, s-a gândit să se salveze în mare. Mii de bombe! A aruncat o ultimă privire corabiei. Mii de bombe! Tune-te și fulge! S-a aruncat peste bord. Dar, surpriză! Acolo, cu fălcile căscate, era crocodilul, care nu mai știa să ticăie. Tilincuțo, unde ești? Repede, închide fereastra! Uită pe mama lui Wendy. Stă la pian. Ce face? Wendy, când ai să vii tu acasă? Nu o să mai vezi niciodată pe Wendy cu coană, pentru că fereastra e fericată. Și-a lăsat capul pe pian. Wendy. Și-a dorit să deschid fereastra, dar nu am să o fac. Ține tare mult la Wendy și eu țin la ea. Nu putem să o avem amândoi cu coan. Haide, tilincuțo, dă-le încolo de mame. Ce faci? Nu deschide fereastra! Cred că a mai fost pe aici. Păi e casa ta, fraiere? Ei, uite pătuțul tău, Michael. Aproape că-l uitasem. Șș, mama cântă la pian. Cine e, doamnă? Șș, e mama. Atunci, tu nu erai cu adevărat mama noastră, Wendy? O, doamne, chiar că venise timpul să ne întoarcem. Haideți să ne strecurăm înăuntru. Prin vis îi văd adesea în pătuțurile lor și continui să-i văd pe urmă când sunt trează. Atât de des le aud vocile strigându-mă. Vieții copii pe care nu-i mai găsesc. Mămică! Wendy! Mămică! Și acum îl aud pe John. Mama! Și Mike! Maică, și când mă strigă, eu întind brațele, dar ei nu apar. Nu apar. Suntem aici, mamico, uite-ne. Suntem noi, copii tăi. Peter! Da, bună. Ce faci? Nu crezi că ai dori să-i spui ceva mamei mele despre un subiect foarte dulce? Nu! Ceva despre mine, Peter? Nu! Peter? Peter, unde ești? Peter, hai să faci și tu parte din familia noastră, vrei? Ai să mă trimiți la școală? Da. Și pe urmă la serviciu? Cred că da. Curând o să mă fac mare? Foarte repede, da. Nu vreau să merg la școală și să învăț chestii serioase. Nimeni nu o să mă prindă pe mine cu coană să mă facă mare. Vreau să rămân pentru totdeauna un băiețel mic și să mă distrez. Mămico, mă lasă pe cu el? Cum, Wendy, în niciun caz. Te văd acasă în sfârșit și am de gând să te țin aici. Dar are atâta nevoie de o mămică. Da, dar și tu la fel, draga mea. Bine atunci. Dar, Peter, O las să vină la tine o dată pe an, o săptămână pentru curățenia de primăvară, bine? Mă rog. Hai, spune noapte bună, Wendy. Poți să merg numai pentru o clipă? Noapte bună, Peter. Noapte bună, Wendy. Așa se termină povestea noastră. Dar văd că ați adormit deja, micuții mei. Gândurile voastre zboară acum libere spre Neverland, țara unde am fost și eu când eram de șchioapă, țara de unde nu mai venea să plec. Dar ați putea voi crede una ca asta? Ați putea voi crede că tăticul vostru a fost ca voi? Timpul, timpul nu se oprește ca în burta crocodilului, pentru că acum are grijă de el capitanul Hook. Are grijă acolo în pântec să întoarcă ceasornicul, să ticăie mai departe. Vă îmbrățișează tăticul vostru Michael, fratele lui Wendy și a lui John Darling, și vă dorește să visați cât mai mult. Visați mai departe povești minunate pe care să le spuneți mai târziu pruncilor odihnindu-se în paturi. Somn ușor. Și în seara asta am să las ferestrele deschise. Ați ascultat Peter Pan și Wendy, scenariu de Ilinca Stihi după piesa Peter Pan, băiatul care nu voia să crească mare, și romanul Peter Pan și Wendy de James Matthew Barrie. Traducerea și adaptarea Ilinca Stihi. Au interpretat Constantin Cojocaru, Michael Senior, Emil Hoștină, Hook, Anca Sigartău, Mama, Violeta Berbiuc, Dădaca, și copiii Alen Cristian Ilica, Peter Pan, Maria Chivu, Wendy, Laurențiu Ancea, Michael, Bogdan Vineken, Smee, Petru Marinache, John, Ioana Matache, Tootles, Mihai Enăchescu, Nips, Alexandru Rădulescu, Starkey, Gagi Badi, Luca Rădulescu, Matei Rădulescu, Mihai Voicescu, băieții din Țara Nicăieri. Regia de montaj, Marilena Barabaș. Regia de studio, Milica Crăinicianu. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, Mihnea Chelaru. Redactor și producător, Irina Soare. Regia artistică, Ilinca Stihi. O producție a Teatrului Național Radiofonic, mai 2010.